MediaExpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, środa, 17 października, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Podtrzymujemy sprzeciw wobec przymusowego przyjmowania migrantów, mówi wiceminister spraw zagranicznych. 10 pożarów lasów pod Jelenią Górą, zdaniem strażaków, to podpalenia. W Tarnowie wpadł oszust bankowy, członek międzynarodowego gangu. Polsce zależy na wyhamowaniu presji migracyjnej na Europę i tu oferujemy swoją pomoc, ale podtrzymujemy sprzeciw wobec przymusowego przyjmowania migrantów i uchodźców, mówi wiceminister Konrad Szymański. Dziś i jutro w Brukseli odbędzie się unijny szczyt poświęcony Brexitowi, ale także problemowi migracji, wspólnoty oraz relacjami zewnętrznymi Unii. Minister Szymański podkreślił, że w Polsce zależy na dokładnym wcieleniu w życie przełomowych postanowień czerwcowej Rady Europejskiej. Unijni przywódcy uzgodnili wtedy, że w państwach, które dobrowolnie się na to zgodzą, powstaną centra kontroli migrantów, a poza krajami Unii ośrodki dla ludzi uratowanych na morzu. 10 pożarów lasów w ciągu tygodnia wybuchło pod Jelenią Górą na Dolnym Śląsku. Zdaniem strażaków to podpalenia. Do wczoraj w akcjach gaśniczych uczestniczyło 100 ratowników. To jedne z najtrudniejszych działań, bo prowadzonych w górskim terenie, mówi Piotr Dubiel z Państwowej Straży Pożarnej. Opanowanie pożaru, czyli ograniczenie jego rozprzestrzeniania się, nie jest może bardzo skomplikowanym procesem, ale samo już dogaszanie, czyli wyeliminowanie potencjalnych zagrożeń wtórnych poprzez rozprzestrzenianie ewentualnych pojedynczych zarzewi ognia na terenie pogorzeliska poprzez wiatr na pozostałe części lasu. No musimy tutaj przeprowadzić dokładne czynności dogaszające celem wyeliminowania tych zagrożeń. Strażacy apelują, by w lasach zachować szczególną ostrożność. Brak deszczu spowodował, że ściółka jest bardzo sucha i każda iskra może spowodować pożar. W Tarnowie wpadł oszust bankowy, który prawdopodobnie jest członkiem międzynarodowej grupy przestępczej. Białorusin próbował otworzyć konto z elektronicznym dostępem do rachunku. Dzięki czujności pracownika został zatrzymany przez policję. Miał przy sobie 3 paszporty na różne nazwiska. Podczas przeszukania mieszkania na Podkarpaciu, które zajmował Białorusin, policjanci znaleźli skrytkę. Było w niej 100 tysięcy złotych, telefony komórkowe, karty SIM, a także dokumenty bankowe wystawione na różne nazwiska, także osób pochodzących z zagranicy. Zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w oparciu właśnie o te dane mogły zostać przyjmowane rachunki bankowe innych osób. Przy pomocy właśnie haseł i loginów. W sprawie tej istnieje również podejrzenie współdziałania podejrzanego z innymi osobami, a w szczególności zamieszkałymi na terenie Czech i Rosji. Jak dodaje prokurator Mieczysław Esiennicki, 30-letniemu Białorusinowi grozi do 8 lat więzienia. Bartek Maziarz, Radio Kraków. 13 samorządów w województwie śląskim otrzymało promesy. Pieniądze przeznaczone są na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Trafią do najbardziej potrzebujących, mówi wicewojewoda Jan Chrząszcz. To są samorządy głównie z terenów południa województwa, ale również północy województwa, bo tam tych szkód było najwięcej. Właśnie ziemia częstochowska, ziemia bielska, żywiecka, cieszyńska. Promesy to kolejna transza pomocy rządowej dla samorządów, które ucierpiały w ostatnich latach, między innymi w powodzi, dodaje wicewojewoda Piotr Kołodziejczyk. Kwestie związane z uszkodzeniami dróg spowodowane głównie przez wodę. Tak naprawdę najbardziej narażone są drogi gminne i powiatowe. Są to drogi o najmniejszej nośności i zazwyczaj ta podbudowa w ich przypadku, jeżeli chodzi o infrastrukturę, jest najgorsza. Na pomoc tym samorządom przeznaczono 17 milionów złotych. Mural z gwiazdami polskiego futbolu, Gerardem Cieślikiem, Włodzimierzem Lubańskim czy Robertem Lewandowskim, wita odwiedzających Chorzów. Dzieło powstało na zlecenie Polskiego Związku Piłki Nożnej i można je zobaczyć na placu dworcowym. Wybór piłkarzy jest nieprzypadkowy, mówi Kamil Nowak z Biura Prasowego Urzędu Miasta w Chorzowie. Na pierwszym planie jest Gerard Cieślik, czyli nasza chorzowska ikona futbolu, ale obok Gerarda Cieślika jest też Robert Lewandowski i Włodzimierz Lubański, czyli naprawdę zacne grono zarówno dla tych starszych kibiców, którzy pamiętają chociażby Cieślika czy Lubańskiego, ale również dla tych młodszych kibiców, którzy raczej utożsamiają się z Robertem Lewandowskim. Na muralu są też symbole Chorzowa, Stadion Śląski, rzeźba żyrafy i diabelski młyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

pana. Stał w środku między nimi, mówił: odejdź, co ty nie masz, ty nie masz tutaj być. Tylko jeden z nas może tu zostać, to nie będziesz ty. A ja nie chcę stąd odchodzić, a nie chcę smucić się. I widziałem ich pana, stał w środku między nimi, mówił: odejdź, co ty nie masz tutaj być. Tylko jeden z nas może tu zostać, to nie będziesz ty. A ja chcę swego końca, ja chcę, by smucił się. Nie wiem, czy Państwo pamiętają teledysk do tego utworu. Jeden z pierwszych, o ile nie pierwszy, jaki pojawił się na polskim rynku. Również miła informacja dla fanów kultu, że Tata Kazika 2 również jest na winylu. A teraz materiał, który przygotował Ryszard Jaźwiński. Joanna Zastróżna to artystka sztuk wizualnych, która postanowiła zadebiutować w kinie. Konsekwentnie od kilku lat, w zależności od aktualnych możliwości budżetowych, kręci kolejne fragmenty filmu Las, inspirowanego twórczością Samuela Becketa oraz braci Strugackich. Ostatnio wsparli ją zaprzyjaźnieni artyści, przekazując swoje prace na specjalną licytację. Poprowadził ją grający jedną z głównych ról w Lesie Andrzej Hera. 6400 mam ciągle. Dobrze. 6400 po raz pierwszy. 6400 po raz drugi. No i trudno. 6400 po raz pierwszy, po raz drugi i po raz trzeci. Sprzedam dla numeru 6. Słyszałem, że przeszedłeś specjalne przeszkolenie na ten dzisiejszy wieczór. Parę aukcji widziałem, więc w gruncie rzeczy było tylko takie resume i uporządkowanie pewnych spraw, typu jak walić młotkiem. Jak walić młotkiem, tak, jak podbijać, jakie kwoty proponować. No tu jest akurat wyjątkowa sytuacja, bo są tu prace, które są ewidentnie dużo droższe ze względu na artystę. Ceny rynkowe, galeryjne są zupełnie inne. Taki jest zwyczaj w tych aukcjach, nazwijmy to charytatywnych, że startuje się generalnie z tej samej ceny. No ale rzeczywiście tutaj pojawiały się nazwiska bardzo znanych artystów i ich prace. I ich prace, tak, tak. Właściwie dwie prace chyba nie zostały kupione, więc bardzo dobrze. Ale ta licytacja też trwała online i ona właściwie ciągle jeszcze będzie trwała. Z tego co wiem, tak, więc jeszcze to się dzieje. Moja rola już się skończyła tutaj. To jest właściwie twój debiut chyba w takiej roli, więc jak się czujesz jako osoba licytująca, ale też kurator tej wystawy, no bo tę licytację poprzedzała ekspozycja tych prac. Tak naprawdę kiedyś raz licytowałem, ale to było jeszcze w szkole teatralnej, kiedy licytowałem rysunki kolegi. To licytowaliśmy na Uniwersytecie Pawła Konopczyńskiego. To były rysunki z cyklu Gołe Baby. Naprawdę bardzo dobrze nam poszło w każdej kwestii. Natomiast co do kuratorstwa, no to jest taka sytuacja, że artyści przekazują obrazy, te, które chcą przekazać. My nie komponujemy ich, natomiast jak się tak popatrzy, jednak jakaś historia się przez te wszystkie obrazy i drobne przedmioty, albo trochę większe, jakoś układa. No tak jak w tym lesie, lasy bywają różne. I 4400 po raz pierwszy, po raz drugi i po raz trzeci. sprzedane dla numeru 5. Rafał Bujnowski. Oskar Dawicki. Właśnie są licytowane wasze prace. Przed chwilą przybyłem i jestem niepoinformowany o przebiegu tego wydarzenia. Ale wiesz, jakie prace przekazałeś na licytację? Założyłbym się, że wiem. Nawet wiem o ile. O cenę tych prac bym się założył, tak. A ile prac przeznaczyłeś na tę licytację dla filmu Las? Dwa rysunki. Już zostały sprzedane. Jedną. I to jest przedmiot użytkowy. Taka lampa, która się nazywa lata 90, lata 90. Lampa została sprzedana. Za 2 miliony 800. 2 miliony? Chciałabyś. Tyle brakuje do filmu? Mniej brakuje. Dlaczego wspieracie film Las i Annę Zastróżną? Wariatom trzeba pomagać. To jest zasada numer jeden. Tak, zgadzam się. A poza tym, jeśli my nie pomożemy Asi, to kto Asi pomoże? Asia sobie nie poradzi bez nas. Ale ona sobie świetnie radzi, chociaż trochę czasu jej to zajmuje. Andrzej powiedział, bo też mocno powiedziałam, że sobie świetnie radzę, a Andrzej powiedział, jakby sobie świetnie radziła, to już byśmy skończyli ten film. Mieliście szansę obserwować jakiś fragment powstawania filmu Las, może? Ja nie, niestety nie. To nie musiałeś, bo o tobie filmy powstają. Szumi Las. Ja widziałem kilka fragmentów. Nie, ja ufam totalnie Asi, totalnie. Bezkrytycznie. Te zdjęcia się odbywają raz na jakiś czas w bardzo różnych miejscach, gdzie byłeś. Asia podziela moją fascynację pustynią. Mieliśmy wspólnie okazję robić jedną lokację na wyspie Fuerteventura. To początek filmu. Tak, tak. Gdzie to było na Fuerteventurze? Kocham tę wyspę. To było w La Oliva na wulkanie. Najmniejszym wulkanie, najstarszym wulkanie w La Oliva. Bo jakbyśmy wybrali większy wulkan, to... Albo młodszy. Artyści nie daliby rady się wspiąć na niego. I tak wędrowaliśmy ze sprzętem 2,5 godziny w jedną stronę. I byli bardzo zmęczeni, zasapani i przez to pracowało się łatwiej z nim. Po prostu zmęczyłaś ich wcześniej. Tak. Licytację obserwował Ryszard Jaźwiński, a dzięki sprzedanym pracom Joanna Zastróżna będzie mogła kontynuować zdjęcia do swojego filmu Las w styczniu, tym razem w Rzymie. Wspomaga ją duża grupa znakomitych artystów. Na ekranie oprócz Andrzeja Chyry zobaczymy m.in. Mariana Dziędziela, Eryka Lubosa, Dawida Ogrodnika, Sandrę Korzeniak i Jaśminę Polak, a niektóre z kostiumów zaprojektował sam Thierry Mugler. Premiera w wersji optymistycznej planowana jest na 2020 rok. 21 minut po 11. Someone who's

2017 roku doszło do około 7 tysięcy wypadków spowodowanych niedostosowaniem prędkości do warunków ruchu. W ich wyniku zginęło blisko 800 osób, a prawie 9 tysięcy zostało rannych. To jedna z głównych przyczyn śmierci na drogach. Przekraczając dozwoloną prędkość, narażasz życie oraz zdrowie swoje i innych. Nie skreślaj życia tak prędko. Kampania realizowana na zlecenie Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Kochanie, przygotowałam dzisiejszą porcję witamin. Wszystkie zdrowe i naturalne. Kilogram brukselki? Codzienna dawka witaminy E. 2 kilogramy cytryn? To witamina C. Jest jesień. Dla utrzymania odporności potrzebujesz jej więcej. Nie chcesz łykać syntetycznej witaminy C? Sięgnij po suplement diety Acerola Gripovita, który zawiera naturalną witaminę C, pochodzącą z owoców Malpighia grabla. Tabletki do ssania Acerola Gripovita to witamina C w 100% naturalna. Acerola Gripovita. Naturalnie dla Ciebie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zbliża się 11:30. Nauka. Słuchania. Przed nami spotkanie z Michałem Margańskim, ale zanim je rozpoczniemy, mam pytanie do młodego pokolenia trójkowiczów. Co łączy kasetę magnetofonową i ołówek? Proszę zapytać mamę, tatę, ewentualnie kolegę w pracy starszego i będą Państwo mieli odpowiedź, bowiem dzisiaj będzie o czymś, co w tej chwili trzymam w ręku, czyli o kasetach magnetofonowych. Nieprzewidywalność przemysłu fonograficznego bywa doprawdy imponująca. Po powrocie płyty winylowej do łask audiofilii wracają także taśmy szpulowe, a ostatnio, co można stwierdzić zwłaszcza wśród niszowych artystów i wydawnictw, kasety magnetofonowe. Od kilku lat w Stanach Zjednoczonych odbywają się na przykład targi, na których można kupić takowe. I co bardzo zaskoczyło mnie w ostatnim czasie, to wydawnictwo upamiętniające 50 lat działalności Jean-Michela Jarre'a. Jego muzyka poza płytami kompaktowymi ukazała się także na kasecie magnetofonowej, co w kontekście mainstreamowego wydawcy daje do myślenia. Podobnie sprawa wygląda oczywiście w sieci, gdzie na wielu grupach społecznościowych dyskutuje się o kasecie, często cytując artykuły z szanowanych pism audiofilskich, które także podbijają wątek kaset magnetofonowych. Pytanie tylko, czy tak jak winyl, kaseta również ma szansę powrotu? Czy zjawisko słuchania muzyki z magnetofonów czy walkmanów znowu stanie się popularne? Z tymi pytaniami zwróciłem się do Wojtka Czernego, szefa studia Rogalów Analogowy i miłośnika analogowego dźwięku. Trudno powiedzieć, czy ona wróci do ław. To jest, myślę, odprysk szerszy, czyli takiego pewnego powrotu do rzeczy realnych. Amerykanie mówią, mają takie powiedzenie, że coś jest fajne, mówią, że jest cool i na pewno taśma jest jako fizyczny obiekt czymś takim, szczególnie teraz, kiedy wszystko jest totalnie zminiaturyzowane. Tutaj mamy jakiś właściwie obiekt, który jest zamknięty w pudełku i tam te taśmy obracają się. No to jest w dzisiejszych czasach coś niewiarygodnego, że taka machina w ogóle może działać. Myślę też, że bardzo wielu studentów na całym świecie, oni jeżdżą samochodami z lat 90., które kosztują niewiele i wszystkie mają odtwarzacze kasetowe. I to jest to naturalne, że chciałoby się jednak czegoś posłuchać. Skoro mamy urządzenie do odtwarzania, to posłuchajmy czegoś. Kiedy posłuchamy już, to okazuje się, że kaseta magnetofonowa ma też pewne cechy, które pozytywnie odróżniają ten dźwięk od dźwięku cyfrowego. Mianowicie jest to dźwięk ciągły i niektóre kasety, jeżeli są dobrze nagrane, to jest dźwięk zdumiewająco dobry. Krótko mówiąc, dużo lepszy w pewnym sensie od tego dźwięku cyfrowego. Mówię tutaj o tej ciągłości, płynności i też ciekawej barwie, bo jest to barwa dość ciepła, dość łagodna. I cóż, no, wytworzenie kaset nie jest jakieś kosztowne specjalnie. W tym momencie możemy wydawać kasety. To też jest taki pęd do oryginalności. Każdy jakoś tam próbuje być oryginalny. I to się tak jest, samo się napędza. Więc trudno powiedzieć, czy to będzie długotrwałe, czy też nie, dlatego że nie są produkowane od wielu lat w zasadzie magnetofony kasetowe. ale powiedzmy tak jak w supermarketach można kupić tanie gramofony, już pomijam jakość tego całego urządzenia, natomiast tutaj z kasetami jest ten problem, że nie da się zrobić magnetofonu kasetowego, bo jednak są to urządzenia dosyć skomplikowane, też mechaniczne, więc trudno zrobić taki magnetofon, który by kosztował nic. No tak mówię nic, w sensie, że to co jest sprzedawane obecnie w supermarketach, no to zasada jest taka, że ono ma nic nie kosztować w produkcji, a kosztuje ten cały marketing, cała sprzedaż. Krótko mówiąc, trudno powiedzieć, czy ta moda ze względu na starzenie się odtwarzacze, czy będzie miała jakiś charakter trwały. Być może kaseta, podobnie zresztą jak duża część produkowanych dziś winyli. Powraca jako gadżet. Niemniej warto tu podkreślić, że raczej nie spotyka się nowych magnetofonów, a to co można kupić, to odrestaurowany sprzęt sprzed wielu lat. Tak czy owak, część z nas posiada zarówno kasety, jak i nieużywane od długiego czasu magnetofony. Zatem jeśli ktoś zapragnąłby posłuchać muzyki z kaset po latach, to mamy kilka wskazówek. Należy głównie próbować doprowadzić magnetofon do porządku. Taśmę należy przewinąć tylko przed odtworzeniem. W jedną stronę, w drugą stronę i można odtwarzać. Natomiast tutaj jest wiele zabiegów, bo jakość dźwięku dobra zależy od stanu magnetofonu. A tutaj po wielu latach ten magnetofon może naprawdę pozostawiać wiele do życzenia. W takich przypadkach przydaje się ołówek, o czym z pewnością wiedzą nasi starsi słuchacze. Nauka słuchania i Michał Margański, jak zwykle z uśmiechem zapowiadam materiał Michała. No i teraz pojawiła się fala komentarzy, które chciałem Państwu przytoczyć, bo niektóre moim zdaniem warto. Pan Karol na przykład napisał, że ołówkiem można było wymazać brzydkie słowa z taśmy. Pan Zbyszek, ołówek to młode pokolenie, zapewne oczami wyobraźni zobaczyło taki automatyczny na minki 0,5 mm. Takim taśmy w kasecie nie zwiną. No właśnie, chodziło o to zwijanie taśmy. A pani Klaudia zdała sobie sprawę, że nie jest młodym pokoleniem trójki. Czy może więc nazwać się weteranką? Nie, pani Klaudio. Zawsze jesteśmy młodzi. I jeszcze pan Wojtek, co do Jeana Michela Jarre'a i wydawnictwa na kasecie magnetofonowej ostatniego albumu. Fajny pomysł, a co ciekawsze, gdy jakiś czas temu spotkałem się z Jeanem Michelem i dałem do podpisania okładkę z koncertu w dokach londyńskich, właśnie kasety, to był w wielkim szoku. Mianowicie, że jeszcze jest ktoś, kto takowe posiada i ma na czym słuchać. Super spotkanie to było. Tak, Jean Michel jest bardzo ciekawym człowiekiem, bardzo wesołym i naprawdę bardzo fajnym. A teraz dla odmiany na antenie programu trzeciego zagramy płytę winylową. Did go to Bacchanalia. He seems to have seen you there. You know the one who puts me in hysteria and makes me behave like a cur. You know the one who will shame me and matches off the line and make me believe that I've been alone in some hopeless void. You know the one. Ooh, so Interloper to tytuł tego nagrania. Artysta nazywa się Nakane i pochodzi z Afryki Południowej. Jest tam wielką gwiazdą. Wydał w tym roku naprawdę świetną płytę You Will Not Die. Bardzo piękny album w wersji winylowej, szczególnie pięknie brzmi. No i proszę, rozpętaliśmy prawdziwą burzę tymi kasetami magnetofonowymi. Będąc jakiś czas temu w domu rodzinnym, zebrałam większość kaset magnetofonowych mojej mamy. Wieczorami wraz z mężem uwielbiamy ich słuchać. Beatlesi, Dire Straits, Jean-Michel Jarre czy Tracy Chapman brzmią świetnie. Odtwarzam je z jamnika, który dostałam na 18. Pozdrawiam. Agnieszka. No, tych jamników to jeszcze mamy dosyć sporo. Teraz przenieśmy się do Londynu. Make it start and make me like the times. No, it's me. To jest artysta, który nazywa się naprawdę Devonta Hines, ale ukrywa się pod pseudonimem Blood Orange. To jego szósty album, wydany w tym roku, pochodzi z Londynu i tam siedząc w swoim studiu tworzy różne dźwięki. Przepiękna aranżacja, przepięknie wszystko wyprodukowane. Polecam bardzo Państwu tę płytę. Negro Swan, tak jest zatytułowana. Ponieważ już pojawił się w reżyserce redaktor Kuba Strzyczkowski, który będzie z Państwem po 12, zatem jedna z jego ulubionych piosenek wydanych w tym roku. Słuchając najnowszego albumu Renego Krawica Rise Vibration, zdają sobie sprawę, że tak naprawdę to on właściwie nie nagrał jakiejś takiej bardzo złej płyty. Same dobre. Bardzo zdolny. Bardzo. She likes to tease, whispering really dirty things to my ear. This is her way to spend the night. I dream about her with delight as she walks into club tonight. I lose myself and let her start. I really wanna save my heart. Walk around with a secret smile, a dominative, no denial. To think in your deep eyes for me, it's pure. Genie wanna save my heart. A genie wanna save my heart. Help me play your role. Make it wide, out of control. Make it feel intense tonight. I'm trembling like a fever. I wanna feel you. I can let you out of my sight when you want me to hold you tight. All I want is so requite. I'm trembling like a fever. I wanna feel you. Ginny i Ryba and the Witches z Poznania. Mam nadzieję, że panowie zrobili sobie tylko chwilową przerwę w działalności i jeszcze powrócą kolejnymi nagraniami. W studiu jest już Agnieszka Łukasiewicz, która będzie realizowała kolejną część naszego spotkania z państwem. I jak ją znam, to za chwilę będzie tańczyła. A za uwagę dziękuję Elżbieta Malinowska, Sylwia Hej i Hirek Wrona. Do usłyszenia. Come shine the light on. Come and set me free. Come shine a light on. Come and set me. These chains on me won't let me be. You got the keys. Come rescue me. These chains on me won't let me be. You got the keys. Come set me free.